حديث 1700 بالسوسي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كيس أنس خديجة رازبت أن الله تعالى تابع على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي. يعني خد تعالى الديفك وحي بو پیغمبر خود صلوات خود السر بن اینا بری بمرد او وحی خود تعالی بو اینا یخار دو ماهی که حیات چمی وقتا پتر بود چمی وقتا پتر بود دو ماهی که حیات پیغمبر صلوات خود لیبن او وحی بو هد چون بو وقتی شنی پیغمبر صلوات خود السر بن هات یه نارتن هند فتره وحی قطعت بو وحی قطعت بو و جارکا دیدا اتبا دا بوش بتن و حتی دو ماهی که خود تعالی وحی مشابه پیغمبری صلی الله علیه و آله سر بنت این آخر اول دیوک وقت بویا دو ماهی که حیات آوید.